कल की हंसी मुलाकात में एक लड़की ने चुराया दिल। कल की हंसी मुलाकात में एक लड़की ने चुराया दिल। हंसी थी वो, जवां था मैं, संभल पाया नहीं ये दिल। कल की हंसी मुलाकात में एक लड़की ने चुराया दिल। कल की हंसी मुलाकात में एक लड़की ने चुराया दिल। हंसी थी वो, जवां था मैं, संभल पाया नहीं ये दिल। कल की हंसी मुलाकात में एक लड़की ने चुराया दिल। तस्वीर थी जो मेरी नजर में, कल मिल गई वो मुझको सफर में। सबसे जुदा थी उसकी यादाएं, मिली जब हमारी वहां पे निगाहें। नजर उसकी जिगर मेरा हुए दोनों वही घायल। कल की हंसी मुलाकात में एक लड़की ने चुराया दिल। कल की हंसी मुलाकात में एक लड़की ने चुराया दिल। हंसी थी वो, जवां था मैं, संभल पाया नहीं ये दिल। कल की हंसी मुलाकात में एक लड़की ने चुराया दिल। जब वो मेरे संग संग चल रही थी, क्या खूबसूरत की वो घड़ी थी। वो जा रही थी मुस्कान देकर, वहीं मैं खड़ा था दिलो जान देकर।